i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 10 sierpnia, minęła 9. Drobuald Wójcik, zapraszam na serwis. Polscy strażacy w Grecji jadą w kierunku wyspy Ewia, gdzie jest szczególnie trudna sytuacja. Polska domaga się przeprosin od Deutsche Welle za użycie sformułowania polskie getta, mówi wiceszef MSZ. Zjednoczona Prawica nie wycofuje się z planów zmian w sądownictwie, powiedział wiceminister sprawiedliwości. Polscy strażacy jadą w kierunku greckiej wyspy Ewia, gdzie będą pomagać w walce z pożarami. Wczoraj wieczorem grupa dotarła do Grecji, mówi Grzegorz Trzeciak z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Grupa pomocników Grecji w tej chwili zmierza do miejsca docelowego, a miejscem docelowym będzie wyspa Ewia. Docelowo cała grupa zmierza w kierunku wyspy, natomiast myślę, że na miejscu w porozumieniu z władzami greckimi będzie miała miejsce dyslokacja sił i środków. W odpowiedzi na apel greckiego rządu Polska wysłała do Grecji 143 strażaków. Polska domaga się przeprosin od Deutsche Welle za użycie sformułowania polskie getta, powiedział w Polskim Radiu 24 wiceminister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk. Redakcja użyła takiego sformułowania w ubiegłą środę, zapowiadając na Twitterze wywiad poświęcony historii ruchu oporu wśród żydowskich kobiet. Szkoda, że sponsorowany przez państwo nadawca rozpowszechnia fake newsy, napisał konsulat RP w Monachium. Deutsche Welle przeprosiła, ale nie usunęła tweetu, jak tłumaczy, ze względu na przejrzystość. Opublikowane sprostowanie jest niesatysfakcjonujące, powiedział w Polskim Radiu wiceszef MSZ. Przeprosiny, które zostały w pierwszej wersji sformułowane przez Deutsche Welle, były też niezadowalające, bo one się odwoływały do elementów geograficznych, czyli de facto powtarzały to, co było w tym pierwotnym artykule. Więc jeżeli nie dostaniemy tutaj jasnych, precyzyjnych przeprosin, to po prostu wystąpimy na drogę prawną i to jest jedyny sposób. Niereagowanie z kolei na tego rodzaju sytuacje będzie powodowało, że one się będą powtarzały. Na taką formę przeprosin ze strony Deutsche Welle nie zgadza się także Muzeum Auschwitz-Birkenau. Zjednoczona Prawica nie wycofuje się z planów zmian w sądownictwie mimo zapowiedzi likwidacji Izby Dyscyplinarnej w obecnej postaci, powiedział w Polskim Radiu wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Według niego wyrok Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w tej sprawie to próba narzucenia unijnej wizji wymiaru sprawiedliwości, na co rząd nie może się zgodzić. Wiceminister podkreślił, że Zjednoczona Prawica ma pakiet szczegółowych zmian w wymiarze sprawiedliwości. Powinniśmy tę reformę sądownictwa kontynuować na własnych warunkach i powrócić do pakietu zmian, które są bardzo szczegółowo opracowywane w Ministerstwie Sprawiedliwości, dotyczących generalnie szeregu problemów z sądownictwem, to znaczy organizacji sądów powszechnych, statusu poszczególnych osób w wymiarze sprawiedliwości. Te wszystkie zmiany legislacyjne w Ministerstwie Sprawiedliwości są przygotowane, aktualnie są po prostu dopracowywane, żeby były jak najlepsze, kiedy będzie decyzja polityczna, aby te zmiany przeprowadzić. Sebastian Kaleta dodał, że nie może być powrotu do poprzedniego stanu, w którym sędziowie wybierali i osądzali samych siebie, a kasta sędziowska stanowiła swoiste państwo w państwie. Systematycznie pogarsza się sytuacja pandemiczna. Powodem jest mutacja Delta, czyli najbardziej zaraźliwa jak dotąd odmiana SARS-CoV-2. Najgorsza sytuacja jest w Azji i Afryce. Chiny przetestowały w ostatnich dniach niemal wszystkich mieszkańców miasta Wuhan, gdzie wirus pojawił się po raz pierwszy od ponad roku. W innych chińskich miastach także wprowadzono masowe testowanie w związku z rosnącą liczbą nowych przypadków SARS-CoV-2. Szybko rośnie też liczba zakażeń w Stanach Zjednoczonych. Każdego dnia USA notują po 100 tysięcy nowych przypadków. Najgorzej jest w południowych Stanach, gdzie jest niski odsetek osób zaszczepionych. We Francji obowiązują już covidowe paszporty, a Holandia wprowadziła kontrolę na granicach i wpuszcza tylko osoby zaszczepione lub z negatywnym wynikiem testu. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na świecie na COVID zmarło dotąd 4 300 000 osób, a łączna liczba zakażeń to 203 miliony. W najbliższą niedzielę mieszkańcy województwa śląskiego będą się mogli zaszczepić przy kościołach. Mobilne punkty staną na terenie niemal 150 parafii. Jak mówi wojewoda Jarosław Wieczorek, bez pomocy najwyższych władz kościelnych nie udałoby się zorganizować tak dużego przedsięwzięcia. Wszystkie diecezje, włącznie z diecezją ewangelicką na południu województwa, która również przy 8 parafiach wystawi wraz z samorządem, wraz z nami, z częścią OSP, takie punkty, aby parafianie, ludzie wspólnoty kościoła mieli również szybki, bezpieczny dostęp do szczepienia 15 sierpnia. Także akcja jest ogólnowojewódzka, bardzo duża. Chętni będą się mogli zaszczepić preparatami Johnson & Johnson oraz Pfizer. Nie ma potrzeby wcześniejszej rejestracji. To był serwis Trójki. Pora na sport, Krzysztof Łoniewski. Sportowym wydarzeniem dnia jest bez wątpienia rewanżowy mecz Legii w eliminacjach Ligi Mistrzów. Po remisie 1-1 sprzed tygodnia w Zagrzebiu dziś w Warszawie legioniści mogą awansować do czwartej rundy i zapewnić sobie grę w fazie grupowej Ligi Europy, a tam UEFA już solidnie sypie świeżym groszem. Najpierw jednak trzeba wyeliminować Dinamo Zagrzeb. Biorąc pod uwagę, że to jest 1-1 i bramka liczy się na wyjeździe podwójnie, to ten wynik niczego nie przesądza, zarówno my, jak i Dynamo, sprawa awansu dla nas i dla nich jest sprawą otwartą i tak do tego spotkania podchodzimy. Nie mamy czego bronić, musimy atakować, musimy grać o zwycięstwo, podobnie jak Dynamo, stąd też zapowiada się bardzo ciekawy mecz, będą emocje, wspaniała godzina 21, także wszystko wskazuje na to, że będzie to piękne widowisko. Mówił trener Legii Czesław Michniewicz. Na krajowym podwórku Wisła Płock pokonała w ostatnim meczu trzeciej kolejki w PKO Ekstraklasie Radomiaka Radom 1-0 i zdobyła pierwsze punkty w nowym sezonie. W kolarskim Tour de Pologne pierwszy etap z Lublina do Chełma dla Niemca Phila Bauhausa, dziś drugi z Zamościa do Przemyśla. Michał Kwiatkowski, najlepszy z Polaków, przystąpi do niego z miejsca piątego w klasyfikacji łącznej. Przenosimy się do Stanów Zjednoczonych i teraz będzie o niebotycznych pieniądzach dla Luki Doncicia. Genialny młodzian ze Słowenii, kraju dwumilionowego, gdzie znakomitych sportowców w bród, porozumiał się w sprawie nowego kontraktu z Dallas Mavericks. Przez 5 kolejnych lat występu w lidze NBA w ekipie z Teksasu zainkasuje, uwaga, 207 milionów dolarów obłęd. I zostajemy za oceanem. W Kanadzie zameldowali się najlepsi tenisiści i tenisistki. Panowie rywalizują w Toronto, panie w Montrealu i niestety z zawodami już w pierwszej rundzie pożegnała się Magda Linet. Przegrała z Argentynką Nadią Podorowską 1-6 i 2-6. Obydwa turnieje, damski i męski, są kluczowym etapem przygotowań do wielkoszlemowego US Open. Przypomnijmy, że z występu w Montrealu zrezygnowała Iga Świątek, która po intensywnym sezonie chce mieć więcej odpoczynku przed US Open. W Toronto Hubert Hurkacz rozstawiony jest siódemką. W pierwszej rundzie singla ma wolny los. Moje samopoczucie przed Toronto jest bardzo dobre. Tutaj warunki myślę, że sprzyjają mojej grze. Jest szybko, też ciepło, więc zobaczymy. Będę dawał z siebie wszystko i mam nadzieję, że uda mi się tutaj wygrać. Dzisiaj w Toronto dojdzie do bratobójczej rywalizacji w deblu. Jeszcze 2 tygodnie temu Łukasz Kubot i Hubert Hurkacz grali wspólnie na igrzyskach. Teraz w pierwszej rundzie staną po przeciwnej stronie siatki. Partnerem Kubota jest Brazylijczyk Melo, a Hurkacza Włoch Sinner. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce. Jan Pachowski. Ta korespondencja kończy ten serwis. Na kolejny sportowy zapraszam po 17 w imieniu wracającego z Tokio Dariusza Urbanowicza. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju możliwe dziś burze. Spokojniej ma być jedynie na krańcach południowo-wschodnich z wyjątkiem Bieszczad. Burzą będą towarzyszyły większe opady deszczu i gradu, a także porywisty wiatr, miejscami do 75 km na godzinę. Na termometrach od 23 stopni na północy do 28 na krańcach południowo-wschodnich. Synoptycy nie wykluczają, że pod koniec tygodnia wrócą upały. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Asus, szybki dysk SSD, procesor Intel teraz za jedyne 1899, taniej aż o 400 zł. Smart TV Hisense 55 cali 4K teraz za jedyne 1999, taniej aż o 500 zł. Kochanie, bierzemy dom i budujemy kredyt. Znaczy odwrotnie, teraz są wyjątkowo niskie stopy procentowe. A co jeśli wzrosną? Tam teraz jest tanio, więc nie ma na co czekać. Za jakiś czas może nie będzie nas na to stać. Stać! Stopy procentowe nie są stałe i mogą wzrosnąć w przyszłości. Biorąc kredyt, myśl długofalowo. Upewnij się, że nawet przy wyższych stopach procentowych będziesz w stanie spłacać wyższe raty. Więcej informacji o ryzyku stopy procentowej znajdziesz na www.knf.gov.pl. Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami. Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach. Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid. W Dusznikach Zdroju grywał kiedyś Chopin i tu, jak co roku, odbędzie się Międzynarodowy Festiwal Chopinowski. Zagrają Song Jin Cho, Antonio Pompabelt, Martin James Bartlett, Aleksander Kobrin i inni. Na transmisję wirtuozerskich wykonań utworów Chopina z 76. edycji festiwalu zaprasza program drugi Polskiego Radia. Więcej na dwójkapolskieradio.pl. Na audycję zaprasza sponsor PGE, Polska Grupa Energetyczna. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. W Trójce przed południem witamy Państwa w składzie Katarzyna Cygler przy mikrofonie, a audycję realizuje Agnieszka Łukasiewicz. Zakopane teraz rozbrzmiewa bardzo góralskimi rytmami. Do całego świata rusza 52. już edycja Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich, a więc tam się będzie działo. Naszym gościem w tej godzinie będzie pani Katarzyna Stachoń-Groblowy, członkini Rady Artystycznej Festiwalu. W informatorze ekonomicznym Sylwia Zadrożna zabierze nas do Afryki, więc gorące rytmy przed nami. A na sam początek za chwilę Raf Uzer, Piotr Firan i ich Bed and Breakfast. I znów, drodzy Państwo, naprawdę miło wiedzieć, że jesteście. Program trzeci. mnie pamięć kaleczy, wypominając najgorsze rzeczy. Podkrążone, zalane oczy, byle jak dzień i tragedia w nocy. Odczytałaś, a nie odpisuję, co się dzieje, jak się czuję. Na rękach zrobiłaś znak, że coś jest nie tak. Teraz na męską lingwistyczną wrażliwość. Raf Uzar, Piotr Firan i ich Bed and Breakfast. Sweet child of mine. Guns and Roses, of course. She's got a smile that it seems to me, yes. Okay. Reminds me of childhood memories. Ona ma taki uśmiech, który mi przypomina moje dawne czasy, moje dzieciństwo. Ona się uśmiecha, a mnie to cofa do tej arkadii dziecięcej. Yes. Utopia. Mm. The childhood memories, she reminds me of my childhood, where everything was fresh, bright, blue skies, beautiful. Wszystko było piękne, świeże. Niebo było niebieskie, nie było chmur. Idealnie. Idealnie. Prawda? Tak jest. Now, when I see her face, she takes me away to a special place. Teraz, kiedy widzę jej twarz, ona zabiera mnie w specjalne miejsce. Po raz kolejny. Ciekawe, co to za miejsce. And if I stare too long, I'll probably break down and cry. Jeśli zostanę zbyt długo, załamie się i popłacze się. Yeah, it's too beautiful. She's got the eyes of the bluest skies. W jej oczach widać najbardziej niebieskie niebo. Ale tu trochę taka nuta negatywna. So she's got the eyes of bluest skies as if they thought of rain. Ale zbliża się deszcz, gdzieś tam majaczy w oddali. I'd hate to look into those eyes and see any pain. Nie cierpię patrzeć w oczy, w których widać ból. Mm, boi się, doesn't he? Mm. Her hair reminds me of a warm, safe place. Jej włosy przypominają mi o ciepłym, bezpiecznym miejscu. Yes, beautiful. And then of course, he's lost. Where do I go now? Where do I go? Where do we go? Dokąd pójdziemy? Dokąd idziemy? Yes, zagubiony. Sweet child of mine. Guns N' Roses. Zawsze wyśpiewywane te końcówki. Zakochanie jako urocza teleportacja w stan dzieciństwa. No, czy to może się udać? Może tak, może nie. I was on a heavy tip, trying to cross a canyon with a broken limb. You were on the other side, like always, wondering what to do with life. I'd already had a sip, so I reasoned I was drunk enough to deal with it. You were on the other side like always. And with one kiss, you inspired a fire, a devotion that lasts for 20 years. What kind of man loves that? Program trzeci. Just Trójce przed południem naszym gościem jest pani Katarzyna Stachoń-Groblowy, członkini Rady Artystycznej Festiwalu 52. już Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich, festiwalu, który rusza w Zakopanem. Dzień dobry. Dzień dobry, witajcie serdecznie. Od czwartku Zakopane będzie pachniało naprawdę smakowicie, bo przecież ten festiwal jest pod hasłem od snopka do talerza. Tak, w tym roku taki festiwal się nam troszkę kulinarny zrobił. Motywem przewodnim jest właśnie od snopka do talerza, czyli zwyczaje, pieśni rolnicze, pasterskie i biesiadne. Teren górski nie jest łatwy w uprawie, także ci nasi dziadowie górole po prostu musieli się utrudzić, żeby tą niełatwą ziemię, która nam tu jest dana pod Tatrami, żeby ją przygotować, zaorać, żeby coś wyrosło, i później, żeby to, co plon, co ziemia nam daje, żeby przygotować, żeby na tym stole, mimo że nie zawsze to był bogaty stół, a ubogi, żeby te potrawy się znalazły. No i tak chcemy wrócić do tych korzeni, pokazać, jak to dawniej było, co to na tej ziemi góralskiej rosło, jak to były te potrawy przygotowywane. A to, jak ci nasi ojcowie wierzyli. To też z tym trudem związanym z uprawą, z pogodą, ten cały wysiłek, który człowiek wkłada w coś, z reguły powoduje, że się bardziej docenia to, co się tym wysiłkiem zdobyło. To też takie jedzenie jest bardziej smakowite. Zresztą zwyczajnie nawet turysta, jak przyjeżdża w góry po prostu, do Zakopanego czy w inny region, to wszystko jakoś lepiej smakuje. Jakoś tak to jest w tych górach. Czy warsztaty, które związane będą z tymi kulinariami, pozwolą uczestnikom potem w zwykłych, na nizinach wprowadzić te tajemnicze potrawy do ich zwykłego menu? Tak, właśnie przygotowaliśmy czy takie spotkania kulinarne. One się bardzo profesjonalnie po góralsku nazywają. Baca nas, pójdź z nami na sałas. Czyli pokażemy, jak powstają oscypki, bo to taki produkt regionalny, typowo chyba kojarzony z góralami Zakopanym. I jak zobaczymy, jak wygląda to płócenie tego oscypka, to później zaprezentujemy, jak go można podać. Czy na zimno, czy na ciepło. Kolejnymi warsztatami będą za wodą kapusteczkę sadzą. Będzie to wszystko o szatkowaniu kapusty. Pokażemy, jak się kapustę szatkuje, jak ją w beczce, że tak powiem, trzeba udeptać, zakisić. A później z kiszonej kapusty mamy pyszną kwaśnicę. A trzecie spotkanie kulinarne będzie bardziej na słodko. Uwidzimy, jak powstaje ser biały, że to trzeba mleko, krowę podoić, ogrzać to mleko, przygotować i jakieś drożdżowe albo kołoce serowe, jak z tego powstają. No i oczywiście będzie można popróbować, będą degustacje. Także będzie się dużo działo. Nie będziemy tylko tańczyć i śpiewać, ale będziemy też smakować naszych góralskich potraw. Przygotowaliśmy też w tym roku księgę kulinarną Górali Świata. Tam zebraliśmy też uczestników, sympatyków i przyjaciół festiwalu. Jest bardzo dużo przepisów, także też będzie można taką książkę nabyć. I jak już wyjedziecie z Zakopanego, to myślę, że w domu chałupie też będzie można przyrektować, uważać i... To będzie coś, jeżeli będzie można w domu zrobić takiego scypka i będzie jakkolwiek przypominał smakiem tego z gór. Ale przecież Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich to nie tylko jedzenie, to również występy, to również cała debata związana z obrzędami, zwyczajami, pieśni górali nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach. I do tego wrócimy za chwilę. Dziś późno pójdę spać, gdy wszyscy będą w łóżkach. Otwarte oczy mam, a głowa pełna i pusta. I nie wiem, o czym myśleć mam, żeby mi się przyśnił taki świat, w którym się nie boję spać, w którym się nie boję spać. tarczę wszystko po drodze. Nie mogę uciec mu, on też przed sobą nie może. Gwiazd już nie widać, no bo jak, kiedy u nas ziemi bije tak, jak gdyby chciała zalać świat, jak gdyby chciała zalać świat. Choć nie chcę budzić się, nie umiem spać. Świat dziwny jest jak sen na sen, jak świat. Choć nie chcę budzić się, nie umiem spać. Świat dziwny jest jak sen na sen, jak świat. Nie mogę ruszyć w przód, nogi sklejone taśmami. Zaczynam spadać w dół, spadam do góry nogami. Myślę sobie, zaraz obudzę się, lecz im bardziej spadam, tym bardziej widzę, że to wszystko chyba nie jest sen. To wszystko chyba nie jest sen. Choć nie chcę budzić się, nie umiem spać. Świat dziwny jest jak sen na sen, jak świat. Choć nie chcę budzić się, nie umiem spać. Świat dziwny jest jak sen na sen, jak świat. Podejrzewam, że Tatry mruczą z zadowolenia, bo od 12 sierpnia rusza Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich w Zakopanem, a naszym gościem jest pani Katarzyna Stachoń-Groblowy, członkini Rady Artystycznej tego festiwalu. Dzień dobry ponownie. Dzień dobry, witajcie zaś. To już trochę o tym jedzeniu, nawet nie trochę powiedziałyśmy, ale przejdźmy do konferencji naukowej, która będzie miała miejsce podczas tego festiwalu, a tam zagadnienia takie jak obrzędy, zwyczaje, pieśni. Nad czym konkretnie będą debatować prelegenci? No, prelegenci tegoroczni są to członkowie jury naszego międzynarodowego konkursu przy festiwalu. Dowiemy się, i nasi też lokalni, dowiemy się o zwyczajach kuchni Podhala bożonarodzeniowej, podhalańskiej. Z Bułgarii będą też tradycje bułgarskie, charakterystyka kuchni węgierskiej. Gościem specjalnym na konferencji będzie pan Bartłomiej Kierzun, autor książek takich jak Stambuł, Italia do zjedzenia. Także konferencja naukowa w tym roku ma bardzo ciekawe zagadnienia właśnie związane z tą obrzędowością przygotowywania i później spożywania posiłków. No, wokół tego właściwie można powiedzieć, że wytworzyła się kultura. Zresztą pan Bartek Kierzun jest też antropologiem kultury, gdzieś jedzenie i kultura łączą się, i sztuka wokół śpiewanie i tak dalej, to jednak są rzeczy bardzo sprzężone. Konkurs fotograficzny, no to jest coś, co będzie dotyczyć też zwykłego człowieka. Tak, tak, no, konkurs żywiołu fotograficznego. A tak z Zakopanem nie jest łatwo się połączyć, bo to góry, coś nam przerywa. Halo, halo. Ale jesteśmy. Zamruczały widocznie te góry, zamruczały porządnie. Chyba też ten śpiący Giewont, nie wiem, czy nie chce się przebudzić na festiwal. No powinien, powinien. Tak więc jak z tym konkursem fotograficznym? W tym roku już mamy po raz 7 edycję. Konkurs właśnie fotograficzny Żywioł Folkloru skierowany jest i do, zarówno do publiczności, jak i do... Chodzi o to, żeby łapić istotę festiwalu, właśnie tą żywiołowość, tą taneczność, te barwne korowody na fotografii. Czyli każdy zwykły odbiorca... Może przystąpić tak do konkursu, zrobić zdjęcie, przysłać regulamin oczywiście na stronie www.zakopanefestiwale.pl. Można sobie sprawdzić, poczytać, a z tych zdjęć laureatów przy kolejnej edycji robimy zawsze też wystawę fotograficzną. A zdjęcia są po prostu cudne, przepiękne. No, w takim klimacie, w takim nastroju po prostu międzyludzkim plus to, że góry są wokół, no to nie mogą być złe zdjęcia. Więc wydaje mi się, że te, które zostaną docenione przez jury, to będą naprawdę wyjątkowe. Ale oprócz tych zdjęć, oprócz jedzenia, oprócz debat naukowych, to będą też występowały zespoły muzyczne góralskie. Kogo usłyszymy? Tak, tak. No, festiwal ma charakter konkursu i do tego konkursu przystąpią w tym roku zespoły z Republiki Macedonii Północnej, z Rumunii, z Turcji, z Czarnogóry, z Bułgarii, z Ukrainy, z Włoch, Serbii, no i 4 zespoły polskie. Zespoły w większości występują, biją się o złotą, srebrną bądź brązową ciupagę w 3 kategoriach tradycyjnej i tu mamy możliwość oglądnięcia tych takich naprawdę obrzędów tradycyjnych góralskich z poprzedniej epoki. Kolejna kategoria to jest artystycznie opracowana, no i 3 stylizowana. Tu już, że tak powiem, bardziej są artykułowane tańce, śpiewy góralskie. Już nie jest to takie odzwierciedlenie tego, co w kategorii tradycyjnej. Czyli bardzo współcześnie. Festiwal trwa od 12 do 20 sierpnia, więc jest taka możliwość, żeby po prostu spędzić część wakacji w Zakopanem bądź okolicach i przyjeżdżać na sam festiwal. Czy jest szansa dostać bilety jeszcze na te warsztaty, na spotkania? Koncerty nie są biletowane, także zapraszamy. Oczywiście z uwagi na obostrzenia sanitarne jest rejestracja internetowa, też odsyłam do naszej strony zakopanefestiwale.pl. Wioska festiwalowa jest obszerna, jest na wolnym powietrzu, byle tylko pogoda dopisała, to myślę, że bez problemu można do nas przyjść, zaglądnąć. No i w niedzielę przede wszystkim barwny korowód ulicami Zakopanego. Czyli koniecznie w Zakopanem 3, może nawet 4, właściwie 8 dni. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem była pani Katarzyna Stachoń-Groblowy. Dziękuję, pytam pięknie do Zakopanego. Dziękujemy. Program trzeci. Dziś ekonomia z afrykańską nutą, a szczegóły Sylwia Zadrożna. Informator ekonomiczny. Hi ho, hi ho. Dzień dobry. Właśnie Afryka znalazła się na celowniku naszych eksporterów. Czytamy o tym dzisiaj na stronie wnp.pl. Rynek europejski jest już bardzo ciasny, dlatego polskie firmy poszukujące możliwości rozwoju patrzą w kierunku Afryki, ogromnego rynku konsumenckiego, gdzie jest też najliczniejsze grono najszybciej rozwijających się gospodarek świata. Ale to także ryzykowny rynek. Zmiany władzy, przewroty wojskowe, konflikty, które nękają ten kontynent, mogą zniechęcić inwestorów. I tutaj z pomocą przychodzi Bank Gospodarstwa Krajowego, który wspiera eksporterów na kolejnych rynkach. A nowe kraje na mapie banku to m.in. Wybrzeże Kości Słoniowej, Czad i Mali. Tutaj swoich sił mogą spróbować przedsiębiorcy z branży motoryzacyjnej, rolno-spożywczej albo firmy produkujące sprzęt medyczny. Okazuje się, że terminowe regulowanie comiesięcznych zobowiązań nie dla wszystkich jest oczywiste, szczególnie w czasie pandemii i nagłych problemów finansowych. Część rachunków odkładamy na później. Jakie? O tym mówi Diana Borowiecka z rejestru dłużników BIK Info Monitor. Co trzeci ankietowany przede wszystkim nie zapłaciłby za abonament telewizji kablowej, następnie opóźniłby opłatę za telefon i internet, a także kary za jazdę bez biletu lub mandaty. Na czwartej pozycji uplasowały się rachunki za media, takie jak woda, prąd czy gaz, które to odłożyłby na później co piąty badany. Co ciekawe, dopiero na piątej pozycji znalazły się opłaty za czynsz, które jeszcze przed wybuchem pandemii w podobnym badaniu znajdowały się na pierwszym miejscu w rankingu płatności opóźnianych przede wszystkim. Polacy rzadko są skłonni opóźniać płacenie rat pożyczek, kredytów bankowych i kredytów ratalnych, a przyczyny niepłacenia zobowiązań w terminie to z jednej strony nadal niewystarczające dochody, z drugiej brak dyscypliny finansowej. Do tego też niekiedy dochodzi kwestia zwykłego zapominalstwa, a ostatnio także wywołane pandemią obawy o utratę płynności finansowej. Pamiętajmy jednak, że rachunki prędzej czy później trzeba będzie zapłacić, później koszty oczywiście będą wyższe. Trwają konsultacje projektu polityki surowcowej państwa, której zadaniem jest m.in. efektywne zarządzanie i gospodarowanie dostępnymi kopalinami w kraju. Zgodnie z analizami resortu klimatu i środowiska zapotrzebowanie na węgiel będzie sukcesywnie spadać, rosnąć na gaz i tutaj oprócz importu surowca będzie rosnąć też wydobycie krajowe. Najbardziej perspektywiczne jest obecnie zapadlisko przedkarpackie i rejon Przemyśla. Dla polskiego przemysłu bardzo ważną rolę odgrywać będą też takie kopaliny jak węgiel koksowy, miedź, cyna, siarka, a także surowce związane z nowoczesnymi technologiami, takie jak lit, nikiel, kobalt, grafit, mangan czy pierwiastki ziem rzadkich. I tutaj Polska szuka partnerów w Afryce oraz w Azji. I ostatnia wiadomość, w krajach OECD pandemia zlikwidowała 22 miliony miejsc pracy. To oczywiście zła wiadomość. Dobra jest jednak taka, że z raportu Employment Outlook OECD wynika, że Australia, Japonia, Nowa Zelandia i Polska właśnie mają największe szanse szybkiego powrotu do liczby miejsc pracy, do tego poziomu z 2019 roku. Na przeciwnym biegunie znalazły się Islandia oraz Izrael. I to wszystko dzisiaj w Informatorze Ekonomicznym. Sylwia Zadrożna, dziękuję, do usłyszenia. It is the shape I'm in. Well, I go out somewhere, then I come home again. A lot of cigarette, 'cause I can't get no sleep. There's nothing on the TV, nothing on the radio that means that much to me. All my life watching America. All my life is panic in America. In America. Oh, oh, oh, oh. Yesterday was easy, happiness came and went.